Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Firmy ubezpieczeniowe wypłacające odszkodowania powodzianom do kontroli. UOKiK ma sprawdzać, czy działają uczciwie. Ustawione wybory prezydenckie na Białorusi, potępione przez świat zachodni. Wspólne oświadczenie wystosowały kraje Unii, a także Australia, Wielka Brytania, Kanada i Nowa Zelandia. Premierowi Słowacji spodobał się ruch Trumpa. Chce wpisać do konstytucji zaporę przed, jak to określa, progresywizmem. Będą kontrole firm ubezpieczeniowych wypłacających odszkodowania powodzianom, poinformowali pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński oraz prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Ma to związek z informacjami o nieprawidłowościach w wypłacie pieniędzy tym, którzy ponieśli szkody w wyniku wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Kontrola firm ubezpieczeniowych ma przede wszystkim wykluczyć możliwości nadużyć w procesie wypłacania odszkodowań dla powodzian, mówił Marcin Kierwiński. Sytuacje, w których pojawiają się informacje, że albo nie do końca polisa została zrealizowana, albo ta wartość wypłaconego odszkodowania jest zaniżona, my będziemy reagować. I nie ma zgody na to, aby ktokolwiek na tej sprawie jeszcze robił jakiekolwiek interesy. A prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zapewnił, że firmy ubezpieczeniowe będą wnikliwie kontrolowane. Zweryfikujemy, czy na etapie likwidacji szkód, czy te obowiązki po stronie ubezpieczycieli zostały prawidłowo zrealizowane. Do połowy grudnia firmy ubezpieczeniowe zrealizowały około 70 tysięcy wypłat odszkodowań na łączną kwotę ponad 800 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Świadectwa ocalałych z Auschwitz-Birkenau stanowiły główną część wczorajszych obchodów 80. rocznicy wyzwolenia tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Swoimi historiami dzielili się Janina Iwańska, Leon Weintraub i Marian Turski. W 1942 roku na jesieni zaczęto budować komory gazowe i krematoria i w kwietniu następnego roku były już gotowe i od tego roku zaczęła pracę fabryka śmierci. Cierpiałem bardzo, samotny, tak brutalnie oddzielony od rodziny. Bardzo mi dokuczał ten czarny, cuchnący spalonym mięsem dym, który nieustannie unosił się z kominów. A tych, którzy doczekali wolności, teraz została tylko garstka. Inna była więźniarka, Tova Friedman, podkreślała obowiązek ostrzegania, że nienawiść rodzi tylko więcej nienawiści. Pod koniec uroczystości duchowni różnych religii zmówili modlitwy. Następnie uczestnicy uroczystości oddali hołd ofiarom przy wagonie kolejowym, w którym Niemcy deportowali Żydów na zagładę. Kraje Unii Europejskiej, Australia, Wielka Brytania, Kanada i Nowa Zelandia wystosowały wspólne oświadczenie, w którym potępiły ustawione wybory prezydenckie na Białorusi oraz naruszenie praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Zapowiedziały skoordynowane sankcje przeciwko władzom białoruskim. Popieramy naród białoruski i uznajemy jego prawo do wyboru własnej przyszłości w wolności i sprawiedliwości bez strachu, ucisku i zewnętrznej ingerencji, podkreślili autorzy dokumentu. Wezwali także reżim na Białorusi do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i stworzenia warunków do przeprowadzenia nowych wyborów zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Premier Słowacji Robert Fico chce stworzyć, jak to określa, konstytucyjną zaporę przed progresywizmem. Proponuje, aby w kwestiach światopoglądowych unijne prawo i umowy międzynarodowe nie miały wyższości nad słowacką ustawą zasadniczą. Słowacki premier chce, by w konstytucji znalazł się zapis o uznawaniu wyłącznie dwóch płci, męskiej i żeńskiej. Zmiana płci miałaby być możliwa wyłącznie z ważnych, na razie niesprecyzowanych powodów. Propozycje Roberta Ficy, nazywane przez niego zdroworozsądkowymi, dotyczą ponadto zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Inny z pomysłów mówi o konstytucyjnej gwarancji równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych na tym samym stanowisku. Robert Fico przedstawił swoje propozycje krótko po wielotysięcznych antyrządowych demonstracjach i w czasie, gdy jego gabinet nie ma zagwarantowanej większości w parlamencie. Michal Szymeczka, lider opozycyjnej partii Postępowa Słowacja, nazwał to desperacką próbą odwrócenia uwagi od problemów koalicji rządzącej. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

hymn, prawda? Wspaniała pieśń. O porażkach dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiamy. I właściwie, no wszystkim się zdarzają. Ale jest taka maksyma pewnego filozofa antycznego, który powiedział: nie rzeczy, lecz mniemania o nich. Moim zdaniem bardzo mądrze. No właśnie, co one znaczą, te porażki? Nie rzeczy, lecz mniemania o nich. A propos, taki piękny mail od Mi. Ostatni odcinek, ostatnie spotkanie dotyczy uśmiechu. To jest ważny kontekst, bo tutaj się okaże. I ten mail jest taki. Ja nie wiem, jak to robią twoi rozmówcy, ale wzruszam się często, gdy słuchałem, jak mądrze wyglądał ich uśmiech. To potem spać nie mogłam. Zawsze wiedziałam, że radość to poważna sprawa i cenna jak najdroższe lekarstwo duszy. I potem są takie życzenia, które gdzieś sama zobaczyłam i mnie urzekły. Chciałam się nimi podzielić. Życzę ci wystarczająco dużo słońca, żeby utrzymywało twoje nastawienie jasnym. Życzę ci wystarczająco dużo deszczu, żebyś doceniał słońce. Życzę ci wystarczająco dużo szczęścia, żebyś miał żywego ducha. Życzę ci wystarczająco dużo bólu, żeby najmniejsze przyjemności w życiu stawały się dużo większe. No i teraz życzę ci wystarczająco dużo przegranych, żebyś docenił wszystko, co posiadasz. No to jest taki mail z gatunku synchroniczności, bo dostałem go w ubiegłym tygodniu, znaczy nie, po tamtej audycji, a ten pomysł na rozmowę o porażkach był później. No i ciekawe, zobaczcie, jeszcze raz przeczytam ten ostatni wers. Życzę ci wystarczająco dużo przegranych, żebyś docenił wszystko, co posiadasz. No to zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. O porażkach, które nam się wszystkim przecież zdarzają, lecz nie rzeczy, tylko mniemania o nich. Zapraszam. Thank you. wszystko, twoja miłość, mój sukces, to ty. No to druga strona medalu, prawda? Porażka, no to też sukces. No i to pytanie o miarę. Miara porażki, miara sukcesu. O tym już dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiamy. Zapraszam Państwa, Państwa 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pan Marcin, dobry wieczór. To pan zaproponował ten temat. Bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie się też ucieszyłem, bo po prostu no tak namawia pan zawsze na rozmowy po prostu, które się odbywają. No to postanowiłem, że przemyślę ten temat. No i tak przemyślałem i poszukałem, bo tak przegrzebałem, to tak trochę brzydko powiedzieć, prawda? Ale nie, przeszukałem, przeszukałem trochę archiwa muzyczne. No i też tak właśnie to napisałem w mailu. Do pana w propozycji, że drzem do kołyski to też jest bardzo ważne słowa, bo tam padają właśnie i do przodu, i nie bój się, bo nie jesteś sam, prawda? Więc tutaj no... To pan mówi o piosence teraz, a tak o sobie. Tak, a tak, o sobie? No o sobie, no to też korzystam no, czasami w rodzinie mi to dużo pomaga osób, także no... Ale skąd ten temat? Bo pan zaproponował ten temat, właśnie pan, żeby rozmawiać o porażce. Tak, no bo to po prostu człowiek czasami nie umie się do tego przyznać po prostu. Aha. I po prostu tak pomyślałem, że żeby się po prostu wypowiedzieć na ten temat. No ja uważam, że porażka to też jest jakaś taka forma jakby poznania siebie, prawda, tutaj, że na przykład jak sobie coś tam nie ułożę, ja przynajmniej, tak, no to się po prostu, mówię się, nie poddam się, tylko walczę dalej, tak, chociaż wiem, że porażkę poniosłem w jakimś temacie, prawda. No a ta miara porażki, co to znaczy? Jak ją mierzyć? No bo czasami nam się może wydawać, że to jest porażka, a w gruncie rzeczy to właściwie... Niby czemu? No bo chciałem powiedzieć, że właśnie taki temat zaproponowałem, bo każdy temat, z każdym tematem trzeba się po prostu zmierzyć, prawda? I po prostu trzeba sobie też wykalkulować, czyli jakby porażkę nie da się jakby zmierzyć, bo każdy odpowiada za swoją porażkę, tak? No tak, ale pytam o to, wie pan, czasami się wydaje, że to jest porażka, to właściwie nie jest żadna porażka, tylko nam się wmawia, że to jest porażka, że właściwie walczymy na jakimś polu, które nie jest naszym polem zupełnie bitwy. Albo w ogóle nie ma sensu ta walka. No właśnie, bo na przykład osoba, która mnie na przykład nie zna, mówi, ale ty sobie Marcin zrobiłeś tam porażką sobie to nazywałeś, a ja właśnie na odwrót chcę to powiedzieć właśnie, że po prostu, że ja sobie myślę sobie tak, no kurczę, no może zboczyłem z jakiejś drogi, tak, która mi nie szła i chcę to naprawić albo dopiąć swego, tak, czyli powiedzmy, no iść jakby cały czas w górę, tak. No dobrze, panie Marcinie, dziękuję bardzo. I nie ukrywam, że ten temat jest taki, no nie ukrywam właśnie, że ten temat jest bardzo dla niektórych łatwy, dla niektórych trudny, prawda, więc tutaj... No co, ale najtrudniejsze, żeby się przyznać, tak, jak pan to powiedział? To przyznanie się przed sobą. Tak, dokładnie, a jeszcze jest taka jedna piosenka, bo mi się już nie przypomniała, najtrudniejszy pierwszy krok, prawda? No tak. Tak, no to pan go zrobił właśnie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Także dziękuję i czekam na kolejne telefony i maile, żeby się właśnie słuchacze też wypowiedzieli. Także... Ja dziękuję za inspirację, panie Marcinie. Pozdrawiam serdecznie. 2273, przypominam, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może jeszcze tak, to chyba będzie na temat, a może kolejny wątek, nie wiem, może z innej strony, a może trochę w duchu tego, o czym mówił pan Marcin. Ja znalazłem w książce o takich, no, poważnych porażkach życiowych rzeczywiście, o traumach, o czymś takim, co powoduje, no, trwałe, no, przeżycie. I tam jest takie motto, Holly Richmond jest autorką tego powiedzenia. Powiedziała tak, wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące i bardzo jakoś, może nawet inspirujące. Napisała tak, nic z tobą nie jest nie tak. Nic z tobą jest nie tak. Nie jest tak. Nie, to źle. Nic z tobą nie jest nie tak. coś ci się przydarzyło. A to zupełnie inna sprawa. Czy to nie chodzi o to, czy ty jesteś taki wadliwy? To po prostu coś się zdarzyło. A to zupełnie inna sprawa. Prawda? No to chyba jest jakiś interesujący kontekst tej rozmowy. No dobrze, to ja państwa zapraszam jeszcze raz. Inna piosenka, znowu polska i znowu piękna i znowu na temat. Edyta Bartosiewicz. Nie, nie musisz mówić nic, ja wszystko wiem. Wystarczy czasem spojrzeć i wiesz więcej niż ktoś by nawet chciał przyznać. Jak tu teraz dalej żyć? Jak masz dalej trwać? Gdy to, w co wierzyłeś z całych sił, znienacka się rozpadło w drobny mak. I nieważne już są straci. Choćbyś chciał, mnie nie uda się. Zburzonych znów poskładać znów ten sam, co niegdyś znajomy pejzaż. Utknąłeś w martwym miejscu, tak długo bijesz głową ściany, aż zwali cię z nóg. Co było, odeszło, szkoda tylko twojej zbolałej głowy. Piosenka znowu i może się wydawać to bardzo trudne, chyba rzeczywiście jest to trudne, upadłeś, by wstać. No, jak ponosimy porażkę albo czujemy, że to jest porażka, no, nie wiem, może to nie jest nawet, ale nam się tak wydaje. No to trudno tak sobie powiedzieć. Iwona, najpierw życzenia zdrowia. Leży z 39-stopniową gorączką i z paskudnym kaszlem. No i pozdrawia nomen omen wszystkich. Ja też dziękuję za te pozdrowienia, bo też ze mną troszeczkę, no może nie aż tak marnie jak tutaj, ale też nie najlepiej. No ale teraz a propos porażki. Mam dwie teorie, tak pisze Iwona. Jedna jest taka, że nam się zdarzają porażki w obecności osób, które się po nas spodziewają, że je poniesiemy. Z sukcesami na szczęście jest podobnie. A druga, która sprawdza się u mnie stuprocentowo, że to jest odpowiedź na nasze zadzieranie nosa. Gdy zdarza mi się zaśmiać z czyjejś wpadki albo poczuć wyższość nad kimś, kto palnął jakieś głupstwo, to mogę być pewna, że za chwilę sama popełnię dużo większą gafę. Taka natychmiastowa odpowiedź z góry, jak odbicie piłeczki ping-pongowej. Za tego typu lekcje, porażki, mimo chwilowego dyskomfortu, jestem naprawdę wdzięczna, bo nieustannie uczą zdrowej pokory i wyrozumiałości dla błędów zarówno cudzych, jak i swoich. Bardzo dziękuję. Ja mówiłem o tym, zacytowałem dość niezdarnie to przesłanie tej pani Holly Richmond, że to nie jest tak, że ze mną jest coś nie tak, tylko po prostu coś się przydarzyło, a to jest zupełnie inna sprawa. To jeszcze jedno chciałbym zacytować, bo to jest coś, co bardzo też mi trafiło do przekonania, do serca. Czasami, to w tym samym duchu, czasami mówimy, ale ja jestem porąbany. No, jeszcze gorzej mówimy, ja tylko tak zacytowałem bardzo delikatnie. Na głos naszego wewnętrznego krytyka. Ale ty jesteś, właściwie tak mówi, ale ty jesteś porąbany. No, a propos porażki, którą ponieśliśmy, albo myślimy, że ponieśliśmy. No i ktoś powiedział tak, a jakbyśmy zamienili te słowa, bo to nie jest tak, że jestem porąbany, tylko jestem poraniony. I to jest różnica. I ta zmiana perspektywy naprawdę, no, jak myślę, otwiera oczy. No bo, że ja nie jestem taki, po prostu mi się coś zdarzyło. Tak się stało. Więc pamiętam, jak zrzuciłem zegarek. Miałem zegarek, ja tak macham rękoma, jak mówię, ten zegarek był jakoś niedopięty, albo miał... Nie, to było inaczej. To miał te takie, jak się to nazywa, te teleskopy, czy jakkolwiek się to nazywa. On miał popsute i o ten zegarek spadł na ziemię. I ten głos wewnętrznego krytyka tak mi powiedział, nie chcę tak już dosłownie, bo on powiedział brzydko, ale powiedział i znowu coś, aż nie będę mówił, co on powiedział. Ale właściwie to było tak, że ten znowu coś popsułeś. Ale ja go nie popsułem i nie znowu, tylko po prostu spadł mi zegarek na ziemię i tyle. No i to jest, myślę, że jakiś głos, który jest, no, daje, jakoś tworzy kontekst tej opowieści o porażkach naszych życiowych. Będę czytał maile, dziękuję, już przychodzą pierwsze, dziękuję Państwu. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i gdyby Państwo zechcieli zadzwonić, 2 2 7 3. No to idźmy w polskość, piosenki są polskie na początek, to są Skaldowie i na temat znowu katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa, na chibotliwy wbita hak. Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak. I nikt się przed nią nie wycofa, lecz się pocieszmy prawdą tą. Wszystko być może katastrofą i wszystko może nie być nią. Złote żyły się dokopał i pycha mu rozrywa szyję. Przyjaciel myśli katastrofa, wrogowie kadzą niech nam żyje. Ktoś przeżył życie tak jak trzeba, przed dobrym czynem się nie cofał. Cześć mu i chwała anioł śpiewa, a diabeł się chce katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa, na chybotliwy wbita hak. Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak. I nikt się przed nią nie wycofa, lecz się pocieszmy prawdą tą. Wszystko być może katastrofą i wszystko może nie być nią. Dożył wieku sędziwego, wieści go czule miękka sofa. Znajomi mówią najlepszego, a spadkobiercy katastrofa. Mówiłaś mi, że mnie nie kochasz, gdym proponował. ci za wejście. Mówiłem wtedy katastrofa, a dzisiaj myślę, co za szczęście. Nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi Pan Robert, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham pana. O porażkach rozmawiamy dziś. A propos tych porażek, nie? Po prostu one trzeba mieć przysłowiowe cztery litery dość twarde, żeby z jakiejkolwiek porażki jakoś wybrnąć, nie? I też dużo tutaj daje to, jakie wokół ciebie są osoby. No mnie na przykład akurat tak w życiu się składało, że na wielu osobach właśnie gdzieś tam jakoś człowiek po prostu się przejechał, tak, ani wsparcia, ani nic z jakiejkolwiek strony, nie? I też któregoś razu właśnie pracowałem w takiej firmie, gdzie jak były te takie dość ostre zimy, gdzie rozwoziliśmy te drzewa, nie? I tam dużo, dużo było osób bezdomnych, takie, które gdzieś tam potraciły, gdzieś tam po prostu pogubiły się w tym wszystkim, nie? Aha. I ta osoba, która tym, jak on się nazywa, jakby zawiadywała tym wszystkim, dyrygowała, nie? Właśnie powiedziała mi taką fajną rzecz, nie? Aha. Że nie wiadomo, co kogo w życiu spotkało i nie wiadomo, co ciebie spotka, nie? I też właśnie a propos tych bezdomnych chciałem właśnie powiedzieć, że tam są różni ludzie, począwszy od tych naprawdę wykształconych, że gdzieś tam te porażki, te różne w życiu jakieś tam zdarzenia, to wszystko gdzieś tak pokierowało, że po prostu gdzieś tam nie wytrzymał i ten, jak on się nazywa, no i wylądował tam, gdzie wylądował. W każdym bądź razie do czego chcemy, do czego dążę, nie? No. Dużo daje to, jakie osoby spotykasz, nie? No tak, to prawda. Na swojej tej drodze życia. I też następna rzecz, nie, że nigdy nie należy się jakoś tak poddawać. Trzeba po prostu, no, być w miarę jakoś twardym, opanowanym. Kiedyś dla poprzednich rządów jeszcze, jak Donald Tusk doszedł, nie? No to ja na przykład pochodzę z takiej, powiedzmy, prowincji polskiej, jakby z zapomnianej części. Aha. Trzeba było pojechać za granicę, bo tutaj trafiłem do Warszawy, no to do pracy, no to na dwie zmiany od 6 rano do 10 tydzień czasu wytrzymałem i trafiło się okazja, że pojechałem do Włoch. I też tam był okres, gdzie gdzieś tą pracę pozbyłem się. i ten, jak on się nazywa, i wylądowałem po prostu 2 tygodnie pod mostem, bez jedzenia, bez niczego. I też powiem szczerze, że dużo mi pomogła taka, jakby ta też i modlitwa do Pana Boga. Mm-hmm. To, co jedno zostało, rozmawiać sam ze sobą i rozmawiać z Bogiem, nie? I to naprawdę mi jakoś też i przywróciło taką trochę wiarę, nie? Bo jeżeli nic nie ma, nic ci nie zostaje, taka szczera rozmowa z Panem Bogiem, przynajmniej dla mnie, mm-hmm, pomogła, i to naprawdę. Mm-hmm. A nieraz są takie sytuacje, że są naprawdę nieraz bez wyjścia, nie masz z żadnej strony gdzieś tam jakiejś pomocy, nie? I taka po prostu sam z sobą najlepiej gdzieś tam porozmawiać, nie? Wyciszyć się, i to naprawdę dużo pomaga. I czasami gdzieś te wyjście z tych takich sytuacji, tych takich ciężkich, same gdzieś przychodzą, gdzieś napataczają się, i naprawdę można z wielu, wielu rzeczy wyjść takich, gdzie człowiek czasami myśli, że to już koniec jest i nie masz szans z czymkolwiek, nie? Nie masz jakiegoś wyjścia, dosyć do takiego momentu, że no nie widzisz wyjścia, nie? Mhm. Czasami trzeba po prostu dać spokój i odczekać, i naprawdę nie ma po prostu rzeczy takich, które, czy jakichś porażek, które gdzieś tam doprowadziły człowieka do, jak to się mówi, do punktu, jak to się mówi, zerowego. Mhm. Nie ma rzeczy, z których nie można wyjść, z których nie można jakoś tak gdzieś tam po prostu wyleźć, nie? Mhm. Dziękuję panu bardzo, panie Robercie. Ja myślę, że to pańska opowieść jest bardzo ważna dla bardzo wielu z nas. Bardzo dziękuję, że pan się podzielił. Tak, po prostu trzeba mieć samą taką siłę, i najważniejsze, żeby w takim momencie po prostu wyciszyć się, nie iść też gdzieś tam w jakiś alkohol czy cokolwiek, bo wielu właśnie też takich znajomych, którzy w tej chwili, jak to się mówi, leżą na cmentarzu, nie, i wąchają kwiatki od dołu, bo poszły po prostu w nie tą, co trzeba, stronę, nie? Tak. Dziękuję. Czy rozumiem, jak tak pana zrozumiałem, że takie rzeczy, te trzy rzeczy, ja usłyszałem trzy, że panu pomogły, to żeby odczekać, żeby porozmawiać ze sobą. Wyciszyć się, porozmawiać ze sobą, i modlitwa panu pomaga. Tak. Szczególnie właśnie jak byłem w tych Włoszech, gdzie te 2 tygodnie pod tym, gdzie ani jedzenia, ani spania, ani niczego nie było. Mhm. Nie było za co nawet wrócić do tej Polski, bo chciałem wrócić, ja to akurat ile ja miałem wtedy, po skończeniu szkoły, nie, koło 20 paru lat, nie, i do takiego młodego, kurde, gdzie z prowincji, z wioski takiej zwykłej wyjechało się, gdzie na tak duży świat, to powiem szczerze, to była ostra jazda, o taką. Ale się udało i teraz jestem w Polsce. I co pan teraz porabia? Jak panu się wiedzie? A teraz właśnie wracam do domu, jadę 40-tonowym zestawem. Ojej, potęga. Potęga, to jest potęga, kurde, to. I tutaj właśnie, co fajne jest, no to w tej pracy, no to fakt, że jesteś tam sobie szefem. Tak. Nieraz potrafię jechać całą trasę bez radia, bez niczego, wyciszyć się tak na full fest, po prostu pobyć sam z sobą. Ale dobrze, że pan włączył to radio jednak dzisiaj akurat to. Naprawdę, no ja dziękuję. Czasu do czasu was, wiecie co, słucham, i tam teraz właśnie i ten temat jakoś tak... Bardzo panu dziękuję. Podszedł pod to, co właśnie mówicie, ten cały... No tak, jasne. Panie Robercie, tu rozmawiamy o tym... Najważniejsze, nie poddawać się. Jak nie masz nikogo, no to masz siebie. Mm-hmm. A porozmawiać z mądrym człowiekiem, co trzeba. No właśnie. Ten mądry człowiek, no to jesteś ty. Jesteś ty jako sam, nie? Oj, panie Robercie, dziękuję panu najserdeczniej. Pan, rozmawiamy sobie o tej potędze, że 40 ton, prawda, że pan prowadzi taki samochód, ale myślę, że te pańskie słowa to jest potęga dopiero. Dziękuję. No, najmądrzejszym człowiekiem, jakiego można spotkać na swojej drodze życia, no to jest sam człowiek, który spadł w tą biedę. Tak. I nauczyć się samemu z sobą rozmawiać. Mm-hmm. Dziękuję raz jeszcze. To jest duża podstawa. Jeżeli to się opanuje, no to nie ma jakiejś biedy, z której by się nie wyszło. Mm. Pozdrawiam z całego serca. Ściskam dłoń. Dziękuję panu raz jeszcze. Dobranoc. Dobranoc. Szerokiej drogi, szczęśliwej. Dziękuję bardzo. No to może teraz Lech Janerka. No i z zaproszeniami do tego, żebyśmy porozmawiali jeszcze. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chciałbym państwu teraz coś opowiedzieć, zacytować. Z takiej książki, która opowiada o tak zwanym, to się tak nazywa, rozwój potraumatyczny. Jakieś straszne nieszczęścia, które spadają na ludzi. Potem okazuje się, że część, no są na ten temat badania, książki właśnie już, że część tych ludzi, nawet duża część, podobno połowa, potrafi nie tylko przejść przez to i wytrzymać, tylko jeszcze coś się dzieje więcej, że oni się zmieniają na lepsze, no tak bym powiedział w skrócie. I takie pierwsze badania były prowadzone, czy jedne z pierwszych, dotyczyły więźniów amerykańskich lotników, którzy trafili do niewoli w Wietnamie w czasie wojny. I potem niektórzy z tych ludzi no, stali się bardzo ważnymi ludźmi. No to był jeden z nich, o mało nie został prezydentem. Prezydentem był senatorem John McCain. Inny to legendarny admirał James Stockdale. I on był taki badacz, on był psychiatrą, nazywał się William Sledge, który miał też dostęp do protokołów przesłuchań, to za mało powiedziane, to były po prostu tortury, to był karcer, więzienie, jakieś straszne udręki tych ludzi w niewoli wietnamskiej. I co się okazuje? Oni potem mówią tak. Oni mówili rzeczy, które wydawały mu się całkowicie bez sensu, wspomina. Wszyscy zgodnie twierdzili, że przeżywali katusze, ale całkiem często padały też stwierdzenia typu, tak jakbym za tym tęsknił. To było takie intensywne doświadczenie. Dużo się dzięki temu nauczyłem. I żeby skrócić dłuższą opowieść, on takim bardzo ważnym motywem tego, że oni przetrwali, a nawet jeszcze jakoś wykrzesali z sobie, pojawiło się u nich więcej człowieczeństwa niż do tej pory, czegoś pięknego, różnych pięknych cech, rozwój potraumatyczny, jak to się mówi fachowo, to było to, że oni odczuwali braterstwo broni. To był bardzo ważny czynnik. O tym pan Robert mówił, o tym wsparciu, że zależy na jakich ludzi się trafi. I oni tam byli w tym więzieniu, w tym karcerze, ale czuli, że ktoś z nimi jest, że są ci towarzysze, że oni przeszli ze sobą tyle, jeszcze przejdą i dadzą radę. I to był ten czynnik. Czyli tak jak się to często mówi, że to jest właśnie jedno z najważniejszych rzeczy w życiu. To znaczy relacje, twarde, dobre, albo miękkie, ale dobre, mocne relacje międzyludzkie. W tym wypadku braterstwo broni. Porażka to dzisiejszy temat nasz. Zapraszam Państwa, 2 2 7 3. Pan Bogdan, prawda? Dobry wieczór, witam Pana serdecznie. Halo, jest Pan z nami? Dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór, Panie Dariuszu. Bardzo mi miło. Pana aury i żony Stychów, jak dowiedziałem się. Dziękuję, pozdrawiam. Tyszanina. Z pamięci, tak. Miałem z Panem Pierożkiem, ja go nazywam kochanym Pierożkiem nowym. Chyba się nie obrazi. No. Nie, rozmawiałem z nim, tak? Przełknął to. Przełknął pierożka. No to miło. O temat, który pan wymyślił. To nie ja, ja to pan Marcin. Ale to jest wspaniały temat. Ja miałem kosmiczny temat, odlot. Czyli dzwonię na przykład do pana dzisiaj w nocy i nic nie wiem, o czym pan chce mówić. A kochany Pierożek mi mówi, że mam mówić o porażce. Tak. Dobra, to startuję. Jestem elastyczny. No proszę. Mam 150 kg i elastyczność mojego ciała może pan nie ogarniać. Jestem jak ponczuś. I tak, panie Dariuszu, na szybciutko. Kwestia na przykład Guantanamo na Kubie. Czy to jest porażka, czy sukces? No, zależy, czy ja... Kochany. Od 40 lat torturujemy ludzi. Mówię ogólnie my, bo podobno wspieramy Amerykanów. Wypuszczają teraz tych więźniów z Guantanamo. Co można przez 40 lat zrobić z człowieka? Jest ciekawy temat. Ja patrzę na siebie na przykład i porażką mojego życia jest to, że ulegam złu. Jestem grzesznikiem, jestem zły. Ja to powtarzam, 8 lat pielęgnowałem tatę sparaliżowanego. Nie będę mówił, co mówił na mój temat, jak go logopedzi doprowadzili do zdolności mówienia. Zaczął mówić, A to, co mówił na mój temat, to, panie Dariuszu, dla mnie była największa nagroda, bo najprzyjemniejsze słowa typu, nie wiem, czy na antenie można mówić, ale nie powiem, jak mnie nazywał. To zdaje mi się, że możemy się domyślić. Tak, i nazywał moją matką, moją matkę jako matkę tego syna, tak zwanego. No i ja to przeżywałem jako rozkosz intelektualną, bo doznałem takiego przecięcie mnie na pół albo na więcej części, jakim ja byłem człowiekiem, że mnie mój ojciec tak ocenia, a ile ma w rozumie sensu, co rozumie, ale nazywał mnie szczerze. Uważam, że to była szczerość do bólu. I uwielbiałem te określenia mnie i na dzień dobry, jak mnie nazywał. Raz w życiu przez 8 lat powiedział mi dziękuję i umarł. Tak. To jest coś niesamowitego. Skąd mnie trafiło takie coś? Jaka to była nagroda? Od kogo? Sam sobie wymyśliłem ten scenariusz. A wracając do Guantanamo, mamy jeszcze kilka takich miejsc, gdzie ludzie czynią ludziom w dużym cudzysłowie raj. Cierpienie. To, czy to jest porażka, że ci, którzy cierpią, zwyciężają tych oprawców? Ja tak sobie nocami myślę, bo mało sypiam i mam przy szyi i wokół siebie trzy koty. I te sierściuchy po prostu nic nie mówią, tylko mruczą. No ale niech pan powie, to jest ciekawe, co pan powiedział. To znaczy, że to jest porażka, czy to nie jest porażka? Porażka tych, którzy potrafili zachować ludzkość, no powiedzmy to w ten sposób. Ale to, że ciągle się tak zdarza, że oni cierpią i są torturowani, no to no właśnie, jak pan to rozstrzyga? To jest zwycięstwo ducha walki. Cierpiący zwyciężają oprawców. Kto sobie zdaje z tego sprawę? Czy ten żółtawy na głowie Trump, tak zwany prezydent? Czy na przykład u nas połowa Polski, która zagłosowała przez 8 lat i zrobili nam obóz... Nie idźmy w tę stronę, bo się tutaj zaraz zrobi. No ale nie. To jest obóz sportowy, dobra kondycja. No ja rozumiem, ale dajmy spokój. Ale rozumiem, że to jest zwycięstwo. To jest mimo wszystko zwycięstwo. Połowa zwyciężyła, a połowę udaje porażkę za zwycięstwo. I bardzo mnie to dziwi, bo jestem człowiekiem wierzącym, ale wewnętrznie i sam sobie do siebie modlę i sobie myślę, czy ktoś mnie słucha w ogóle, o co ja się modlę i do kogo. Jest to potęga umysłu. Małość albo wielkość. To nie zależy od mojej wagi, panie Dariuszu. Ale to jest waga pytań. O, dobrze pan potrafił w cel. Nie będę się wymądrzał. No dziękuję, ale chyba usłyszeliśmy pańską odpowiedź na ten dylemat. Kłaniam się, dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla kotów. Jeszcze jak słyszeliśmy, że się tam przytulają do pana. No jest taki wiersz, który ja staram się, żeby to był rodzaj mojego jakiegoś drogowskazu. No to chyba w tę stronę by było, chociaż to pytanie pozostaje. W mocy, dlaczego jest tyle zła, mówiąc krótko. Ale jest taki, ja mam na myśli wiersz Wisławy Szymborskiej o śmierci bez przesady. No, no pewno państwo znają. Znacie? Ja go czasem sobie cytuję. I tu jest takie, to jest długi, piękny, wspaniały wiersz o śmierci, która no próbuje swoje. Ale zacytuję tylko przesłanie. Kto twierdzi, że jest wszechmocna, sam jest żywym dowodem, że wszechmocna nie jest. Nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne. Śmierć zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona. Na próżno szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie może. Tak jest przesłanie tego wspaniałego wiersza. No dobrze, powiem państwu, jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego wzrostu potraumatycznego, ale to może za chwilę, bo bo jestem ciekaw, co państwo powiedzą o tych porażkach. Jak je mierzyć? Jaką skalą, jaką miarą? Sukces, znowu w drugą stronę. Co to jest? Zło, dobro, no pojawiają się no to jeszcze poważniejsze pytania, prawda? Zapraszam, 2273, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz Peter Gabriel i Kate Bush. Give up.